народно-трудова еліта. Прийшла Друга світова війна. Народна трудова еліта перетворювалася в бойову еліту. Мільйони їх стали на захист України як від німецьких, так і від російських орд. Українська еліта вийшла на поле бою. Кращі з кращих пов'язали свою долю з боротьбою проти ворогів України. Потрібні були нелюдські зусилля, віра і відвага, щоб протистояти могутнім державам у збройній сутичці. Рої, чоти, сотні і курені УПА воювали в пекельних боях, часто проти десятикратно сильніших ворожих військ. Цю довголітню боротьбу ОУН-УПА, яка не має собі рівної в історії, підтримували мільйони патріотичних громадян. У тих боях загинуло багато як вояків УПА, так і цивільних громадян. І все це була теж еліта. Часто у безвиході, щоб не потрапити в комуністичний полон, не піддаватися тортурам та приниженням, патріоти кінчали життя самогубством. А ті, що потрапляли в полон, показали приклади героїчної поведінки, незламності навіть у свою смертну годину. Ось яку подію занотував Довженко в своєму щоденнику, цитуючи розповідь якогось горлоріза. «Одного націоналіста я повісив униз головою і палив на повільному вогні. Вирізав з нього шматки м'яса. А він, гадюка, так і вмер, вигукуючи «Слава Україні!» От гадюка! Скільки я їх перемучив!» Так розповідав один із слухачів московських вищих політичних курсів. Літопис УПА. Том 1. Київ. Торонто. 1995 рік. Сторінка 9. Усі бійці УПА – це люди, які жили Україною. Для них Україна була вищою істиною, вищою правдою, вищою потребою, ніж кусень хліба, добробут, розкоші. Не всі вони мали освіту, а вже про розкоші й говорити не доводиться. Всі мали полум'я любові до України. Це була бойова еліта, молода еліта, краща з найкращих. Це була надія України. Почитаємо уривки деяких пісень УПА, щоб відчути незламність бойового духу воїнства. Український народе, вставай зо сну, бо вже час революції йде. Кров'ю, волю і честь здобувай свою. Нам українська честь понад усе. Україну соборну здобудем і самі панувати в ній будем. Бо козацьке плем'я ми хоробре, рідний край ми самі освободимо. За нас Бог, сила й правда свята, перемоги нам світить зоря. За власну могутню державу в стремлінні святому єдині. За владу і землю і славу в могутній соборній Україні. Україна, мати кличе нас повстати, одностайно стати, в бою погуляти. Все вище і вище і вище несемо синьо-жовтий прапор. Могутнім ударом ми знищим комуну й германський терор. Що нам Сибір, що білі ведмеді